आत्मानमित्यत्र तु नहास्ति इत्यादि वाक्याभ्याम कामादि अक्षयो द्वितीय समुच्चय फलम उच्यते इत्याह। आत्मानमेव उपासित आगे नहास्य कर्म क्षीयते आत्मानमेव लोकम उपासित आत्मानेव लोकम उपासते नहास्य कर्म क्षीयते कर्म का क्षय नहीं होता जो कहा इसका फल आत्मनित्यत्र तो नहास्य इत्यादि वाक्याभ्याम नहास्य कर्म क्षीयते के वाक्य अस्माद्येव आत्मनो यद्यत कामयते तत् सृजते काम क्षय नहीं होता फिर जो प्राप्त चाहता है सो प्राप्त कर लेता है। ये दो वाक्य के द्वारा कामादि अक्षय तो पहले काम कर्म नहीं क्षय फिर काम से प्राप्त होते कामादि अक्षय कर्म आदि अक्षय द्वितीय समुच्चय का ये फल है उपासना का इत्याह कहते न हो नहास्य क्षीयते कर्म यद्यत कामयते क्षरात तत्तत् सृजत इत्युक्त्यो पूर्वोत्तर विरुद्धता ये पहले कहा सूत्रपात्या कामादि ध्वस्ति फलम अरे विद्या से अद्वैतावस्था उपासने अमृतत्व विद्यांच विद्या पहले आया था ये जो कहा और दूसरा समुचय संभूति असंभूति उपासना है तो नहास्य क्षीयते कर्म जो जो चाहता अक्षर परमात्मा से तत्त सृजते इत्युक्ति विरोध है पूर्वोत्तर विरोध है तद्वन का परस्पर विरोध होता है सब क्षय यहाँ क्षय नहीं होता का तो हाँ सब काम आदि क्षय होकर प्राप्त करता है सब कर्म भी समाप्त हो जाएगा तो दिया ना कामादि ध्वस्ती सूत्रोपासन से कामादि ध्वस्ती फल बताया आगे विद्या समृत तो यहाँ काम का क्षय नहीं होगा उपासना का फल कामादि ध्वस्ती और कामादि का अक्षय काम अक्षय और काम ध्वस्त विरोध होता है तत्सृजति करके यहाँ फल बताते कामादि ध्वस्ती किंतु वहाँ कहा गया कामादि का क्षय नहीं होता है क्योंकि नहास्य लोकम क्षयते यत्त कामयते सृजति मंत्र में कहा गया मत में कामादि ध्वस्ती उपासना का फल पहले जो आया अविद्या मृत्यु तृत्या विद्या अमृतम अश्रंत इसी में व्याख्यान किया उपासना से कामादि ध्वस्ती कहा किंतु यहाँ मंत्र में कहा कामादि ध्वंस नहीं होता है। अतस्तत् पक्षे द्वितीय समुचिति फलुक्ति हो समुचय फलुक्ति हो कामादि क्षय अक्षय वादिन्य हो एक में कामादि अक्षय एक बाद क्षय पूर्वतर मिथो परस्पर विरुद्ध फलित न केवलम काम कर्माक्षय व्याचान से पूरा प्रभेद काम कर्म क्षय नहीं होता इतने कौन से पूरा प्रभेद इतने नहीं किंतु श्रुति विरोध भी है श्रुति विरोध भी काम इति काम कर्म क्षय यस्मा दमृतत्व फलम श्रुतम यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते इत्येवं बहुशः श्रुतौ यस्मात् काम कर्म क्षये अमृतत्वं फलं श्रुतम् कहाँ श्रुति में कहा गया यदा सर्वे प्रमुच्यते कामाय से धीर्दिशित अत्र ब्रह्म मर्त्य अमृत भवति अत्र ब्रह्म समश्रुते बहुत श्रुति में कहा गया कामादि क्षय होने पर अमृतत्व यहाँ कामादि अक्षय कहते विश्रुति का विरुद्ध होता है। तस्मात् कामादेर अक्षयत्व मुख्य बदत मुख्य में कामादि अक्षय कहना अनेक आगम विरुद्ध होता है इस कामादि क्षय द्वारा मुख्य इत्यत्र श्रुतीनाम तात्पर्य दर्शयितुं बहु सहितम् एक नहीं बहुश्रुति में कामादि क्षय होने पर मोक्ष होता है। मान विरुद्ध मुक्ता द्वितीय समुच्चय पक्ष समुच्चय पहले न्याय विरुद्ध युक्ति से विरुद्ध होता है। कथम एति स कैवल्य मक्षितो काम कर्मणो हो कैवल्यावाप्तो च कथं तयो रक्षति रुच्यते। अक्षितो कामकर्मणो कथं कैवल्यमेति कामकर्म क्षय न होकर कैवल्य कैसे प्राप्त करेगा। कैवल्य से अभाव तो कैवल्य प्राप्त हो कथन तो रक्षित उच्चते कैवल्य को केवल से भाव कैवल्य प्राप्त करेगा और काम कर्म क्षय नहीं हुआ ये कैसे संभव होगा। काम कर्मणि संसारस तद अक्षय मोक्ष तद विरुद्ध काम कर्मी संसार और मोक्ष में उसका काम कर्म का अक्षय को अक्षय तो संसार हुआ मोक्ष कैसे हुआ तद विरुद्ध। सूत्रपास्त्यादि कर्मणो विद्या समुचय दोषांतर्मा सूत्रपास्ति अर्थात संभूति उपासना के साथ कर्म का नहीं उपास्त्यादि कर्म विद्या के साथ समुचय कहेंगे दोषांतर इतश्च उपासना के साथ सूत्रपास्त्यादि कर्म विद्या यहाँ विद्या अविद्या में विद्या के साथ समुचय इतश्च इतश्च व्याहति स्पष्टा ब्रह्म विद्या विरुध्यते देवताज्ञाकरत्वेन त्युक्तं यत् प्रणिधानतः देवताज्ञाकरत्वेन यदि पदच्छेद करेंगे आगे क्या होगा इत्युतम यत् प्रणिधान तो एक अक्षर अधिक हो जाएगा समझाता है। उत्तरार्ध देवताज्ञाकरत्वेन आगे कहेंगे तो इत्युतम तत् यत् प्रणिधान तो एक अक्षर अधिक हो जाएगा। हाँ विच्छेद करके कोई बोलते वो महिमा में ऐसे बोलते हैं देवताज्ञाकरत्वेन इत्युतम कहेंगे तो इत्युतम इत्युतम एक अक्षर अधिक हो जाए इसलिए श्लोक बोलते समय पदच्छेद ऐसा है किंतु बोलते समय आठ अक्षर में देवता ज्ञा करत्वे ने त्युक्तम यत् प्रणिधानत इसे त्युक्तम इतस्य व्याहति स्पष्टा ब्रह्म विद्या यहाँ विद्या सत्य ब्रह्म विद्या लेंगे कर्म ब्रह्म विद्या विरुद्ध थे देवता ज्ञा करत्वे न कर्म करेंगे तो देवता के आज्ञा कर उसके साथ ब्रह्म विद्या के विरुद्ध होता है। यदि यत् प्रणिधान तो पहले देवता का प्रणिधान करता है देवता आज्ञा कर होता है और ब्रह्म विद्या दोनों विरुद्ध होता है। 21 तामेव स्पष्टयितुं पूर्ववादयुक्तं पर ही सिद्धांततया उपेतं स्मारयति सिद्धांत से ब्रह्म ज्ञान का एक ब्रह्म विद्या विरुद्धते कर्म के साथ देवता आज्ञा करते हैं ना कर्मानुसार है ना देवता की आज्ञा पालन करता है कर्मानुसार करता है तस्य प्रकर्षण निदाना तथेव स्थितेर व्याहति समुचय स्थिति तस्य प्रकर्षण निदानात प्रणिधानात प्रनिधान निदर्शना कर्मानुसार करेंगे तो व्याहति ब्रह्म विद्या के साथ समुचय यत्तु व्यक्तम ससाधनम इत्यादि तद अनुद्रवति व्यक्त साधन के साथ सब को छोड़ करके ससाधन मिति कहाँ है तस्य प्रकर्षण निधान आता नहीं कर्मण कर्मण अच्छा उस श्लोक में देवताज्ञा करत्व नित्युक्तम यत् प्रणिधानतः यत् उक्तम प्रणिधानतः तस्य प्रकर देवता ज्ञा करते न कर्मानुसार नहीं था तस्य प्रकर्षण ध्यान तथे तथे त तस्य प्रकर्षण निधानात्। देवता का प्रकर्षण निधान, तस्य देवता तो नहीं होगा। देवता ज्ञा करो तो नित्युक्तम यत् प्रणिधान, आगे के साथ संबंध नहीं। तथैव स्थिते व्याहत समुचे अस्य प्रणिधानतः, देवता ज्ञान। इसे भाष्य देखें तो भाष्य में क्या है, प्रणिधान के साथ ज्ञान का विरोध तो होता है। तत् प्रणिधानतः ब्रह्म विदेव, देवता प्रणिधान है, देवता आज्ञा करो तो देवता प्रणिधान प्रकर्ष निधान कर्मानुसार। कर्मानुष्ठान से आज्ञा प्रकर्ष निधानात तथैव स्थिते रहेगा व्याहते, तथे व्याहते समझे यथे व्याहति समुचे अस्य समुचे अस्य व्याहति। वही प्रणिधान तो कर्म न प्रणिधान तो प्रकर्षण निधान, देवता आज्ञा कर गया कर्म कर गया तो कर्म न प्रणिधान प्रकर्ष है नहीं, कोई जरूरत नहीं। यही है, ये देवता आज्ञा करो तो ना कर्मानुष्ठान है ना, तो कर्मानुष्ठान का प्रकर्षण निधान, कर्म करे आज्ञा पालन करेगा कर्म करेगा वही प्रणिधान है। देवताओं को प्रणिधान का ही प्रणाम आदि करते हैं, देवताओं प्रणिधान प्रकर्षण निधान तथैव स्थिति, तथैव स्थिति जैसे पहले था ऐसे रहेगा, कर्म करेगा ऐसे प्रकर्षण निधान वही कर्म करता रहेगा। कर्मण कर्मण कर्मण तस्य प्रकर्षण निधान, तो कर्म ऐसे करता रहे कर्मानुष्ठान से प्रकर्षण निधान कर ऐसे करता रहेगा तो देवता आज्ञा कर उनसे तो ब्रह्म विद्या के साथ विरुद्ध होगा। तस्य स्थिति व्याहति समुचे समुचे अस्य व्याहति व्याघात, यत्तु व्यक्तम ससाधनम इत्यादि तद अनुद्रवति। व्यक्तम ससाधन भाष्य में क्या है, यह पहले श्लोक है। पहले कहा था ससाधनम इदम कर्म ब्रह्मेव इति समीक्षित गया गया, साधन के साथ व्यक्त ससाधन को सबको ब्रह्म रूप से देखता है। अभी देखो सप्तम श्लोक में व्यक्तम ससाधन कर्म ब्रह्म वायन हो गए, ठीक है। व्यक्तम ससाधन कर्म ब्रह्म वायन पश्यत नेक्षत कर्म, वो ठीक है। इत्यादि ससाधनमिदं कर्म ब्रह्मभावेन पश्यतः तदेव ब्रह्मविज्ञानं कथं निह विरुध्यते। इदं ससाधनं कर्म ब्रह्मभावेन पश्यतः तदेव ब्रह्मविज्ञानं कथं निह विरुध्यते। कर्म को ब्रह्मभाव से देखता है, साधन के साथ कर्म ब्रह्म को से देखता है, वही ब्रह्मविज्ञान कैसे विरुद्ध नहीं होता कर्म के साथ। प्रथमांत पश्यतः तस्य ब्रह्मज्ञानं यह कथं निवृत्यते, कर्म के साथ, कर्म के साथ ब्रह्म ज्ञान नहीं, दोनों प्रथमांत है। कर्म ज्ञान कर्मणा सह ब्रह्म विज्ञान कथम न विरुद्धते, विरुद्ध क्यों नहीं होता है। यह कर्मणि अक्षिणे ज्ञान विरुद्धते एव अक्षिणे कर्मणि शीतोष्णयोरिव समुचय आसीदि, इतने समुचय नहीं होगा। तैर विरोध समाधि में संकते विरोध समाधान पूर्व पीछे कहता है, पूर्व कृत्वा तद यत् पूर्व कृत्वा तत्कर्म पश्चात ब्रह्मात्मने क्षते। वित्थाय कर्मणः कृत्स्नान् मोक्षा संशेति चेन् मतम्। अथ पूर्वं कृत्वा तत्कर्म पश्चात् ब्रह्मात्मना इच्छते। कर्मण वित्ताय कृष्णान् कर्मण वित्ताय मोक्षा संसायति चेत्। पहले कर्म किया, पश्च कर्म छोड़ करके उसी कर्म को ब्रह्मात्मना देखता है। कर्म छोड़ करके तब तो मोक्ष की इच्छा है, कर्म को छोड़ करके तो कोई विरोध नहीं होगा। कर्म पहले किया था। अथ आदौ कर्म कृत्वा पश्चात कृतम तद् ब्रह्मात्मना पश्यति। पहले कर्म किया, बाद में उसको ब्रह्मात्मा देखता है। तथा सर्वस्मात् कर्मण वित्थाय, कर्म से छोड़ करके ज्ञानेन एव मुक्त हो जाएगा। एवं मोक्ष की इच्छा मुख्यासन चाहती मतम चेत, यदि मानेंगे संबंध अविरुद्धम उपेते दूषयति। तो पहले कर्म किया, बाद में ब्रह्मात्मना दर्शन अविरुद्ध, तो मान के दूषयति। एवं एवं समर्थ्यमानेपि न मुक्ति कर्मणो भवेत्। विद्युतस्यैव कर्मभ्यो मुक्त्यभ्युपगमत्वतः। एवं समर्थ्यमानोपि कर्मण मुक्ति न भवेत्। पहले कर्म क्या था, बाद में ब्रह्म ज्ञान से सब कर्म को ब्रह्म रूप से देखता है। मुक्ति जब ब्रह्म ज्ञान से, कर्म से नहीं है, क्योंकि कर्मभ्य वित्तित सेव मुक्ति अभ्युभगमात। आप स्वयं कह तो कर्म से वित्तित होकर कर्म को छोड़ करके ज्ञान ज्ञान से मुक्त होगा, तो कर्म से मुख्य नहीं हुआ, कर्म समुचय भी नहीं होगा। सप्तम्या समुचय विरुद्ध थे। एवं एवं समर्थ्यमाने, एवं समर्थ्यमाने समुचय ज्ञान कर्म समुचय से मानेंगे तो भी कर्मणस्तेन समुचित अज्ञानादिति। कर्म समुचित ज्ञान से, तेन समुचिताज ज्ञानाद। कर्म समुचित ज्ञान से मुख्य नहीं होगा, कर्म को तो त्याग कर दिया। तो कर्मण मुख्य न भवति जो दिया है श्लोके में, शीतोष्ण समुचय सिद्धृत्या तयर विरोध। अच्छा नहीं, अविरोधम उपेत्य दूषयति। अच्छा, सर्वस्मात् कर्मण वित्थाय आदौ कर्म कृत्वा पश्चात कृतम तद् ब्रह्मात्मना पश्यति। तो ततः सर्वस्मात् कर्मण वित्थाय, कर्म से अलग होकर के ज्ञाने नहीं मुच्यते। इति मोक्षासन साहित्य मतम चेद, इस आदि मानेंगे। पहले कर्म करके फिर उसको ब्रह्मात्मना देखते, फिर सब कर्म से वित्था होकर के ज्ञान से मुक्त होगा, इस आदि मानेंगे तो अविरुद्धम उपेते दूषयति। एवं इति एवं समर्थ्य माने भी सभी सीखा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, श्लोक हो गया। सप्तम्या समुचय विरुध्यते। एवं समर्थ्य माने भी समुचय कर्मणस्तेन समुचिताज ज्ञानाद। हाँ, कर्मणो न मुक्ति भवेत् जो श्लोक में कहा, यहाँ तो समुचय का निराकरण चल रहा है। केवल कर्म से मुक्ति पक्ष नहीं है, इसे कर्मण का अर्थ समुचय समुचितात् तेन समुचितात् ज्ञानात्। कर्मण का अर्थ कर्म समुचित ज्ञान से, विशेषति का अर्थ एवं समर्थ्यमाने भी। समर्थ्यमाने कस्मिन, क्या समर्थमान समर्थते समुचय। ये सप्तम्या समुचय विशेषति, सप्तम्या सप्तमी के द्वारा विशेष समुच्चय को कहते हैं। तो श्लोक में समर्थ्य माने कस्मिन समुच्चय, समर्थ्य माने समुच्चय, ये विशेष हो गया, समुच्चय विशेष हो गया। किसका समर्थ्य माने, ये जो सप्तमी है वो विशेष कहा। तो कर्मण न भवेत मुक्ति जो है कर्मण समुचितात ज्ञान आदि अर्थ करना तत्र हेतु महा क्योंकि वित्तीतस्य कर्मभ्य मुक्ति अभिपगमन तो वित्तीतस्य कर्म से वित्तीत होने पर मुक्ति का माना तो ज्ञान से कैसे हुआ ये कर्म से कैसे हुआ समुचय से कैसे होगा कर्म से वित्तीत होकर के मुक्ति माने तो समुचित नहीं हुआ मुक्ति अभिपगमत होता है मुक्तिर अभिपगम से सत्वर मुक्ति के अभिपम कहते कर्म से वित्तीत होने पर तो कर्म समुचय नहीं हुआ कर्मण तद हेतुतम साधन आशंकते फिर पूर्व पक्षी मुक्ति के हेतु कर्म साधन करते शंका करते अथ अथ गार्हस्थ्य एवायम कर्म काले भी भिन्न धी कर्म कृत्वा तच्छान्त कर्म ब्रह्मेति वेत्स्यति अथ गारहस्थ्येव अयम कर्म काले विभिन्नयो धि कर्म काल में कर्म करता है और कर्म में ब्रह्म बुद्धि अथ कर्म कृता तच्छान्तो कर्म समाप्त होने पर कर्म ब्रह्म इति वेत्स्यति कर्म करके कर्म समाप्त होने पर कर्म को ब्रह्म इसी समझेगा कर्मण अयम कर्माधिकारी कर्मानुष्ठान काले अच्छा कर्मानुष्ठान काल में कर्तृत्वादिधि सन अनुष्ठाय कर्तृत्वादिधि वाला होकर के अनुष्ठान करके तदवसात बुद्धि शुद्ध होने पर गार्हस्थ्ये स्थितेव गार्हस्थ्येव कर्म ब्रह्म इति पश्यति कर्म ब्रह्म देखता है अतो अस्तित्वस्य ज्ञानेन सह मुक्ति हेतुता कर्मणः ज्ञानेन सह मुक्ति हेतुता कर्म में मुक्ति हेतुता है पूर्वपक्षी कर्मण मुक्ति हेतुताम एवं वदतः सैव न स्यादि दुसैति कर्मण मुक्ति हेतुताम एवं वदतः सैव न वही सैव न स्यात् मुक्ति हेतुता नैव स्यात् एवं एवं ससा एवं समादधानस्य कामितोर्थो न सिद्ध्यति पराधीनमृतेर्जन्तुर् मुक्ति स्यात् पाक्षिकी यतः एवं समाधान से इसे समाधान करता है कामितोर्थ न सिद्धति तुम्हारे इष्टार्थ सिद्ध नहीं होगा जंतुर पराधीन मृत है पराधीन मृत यस्य मरण तो पराधीन है मुक्ति पाक्षिकी यत यत मुक्षी की पाक्षिकी क्योंकि ऐसे ही आगे देखेगा ज्ञान से कर्म को ब्रह्म से देखेगा चिंतन करेगा तो मुक्ति होगी तो कर्म ब्रह्म से देखना जो उपासना है ये मृत्यु काल में भी रहना चाहिए अंत में वो सिद्ध नहीं होगा ये जो उपासना चिंतन ज्ञान विद्या पाक्षिकी हो जाएगी कभी ऐसे देखेगा तो कर्म मुक्ति होगी नहीं तो नहीं आगे नहीं होगा कैसे आगे कहते हैं कर्म न मुक्ति हेतु था एवं बदत अच्छा कथम कांक्षित मुख्याशीति तथा पराधीन मुक्ति अतो ज्ञान से नियत फलाशीति ज्ञान जो निश्चय फल देना आया है वो नहीं सिद्ध होगा मृत्यु मतलब मृत्यु काल में इसे देखते हैं मृत्यु काल में यदि भेद दृष्टि कर लिया तो नहीं होगा ये आगे कहते हैं मृत्यु काल अनियमात मोक्ष से पाक्षिकत्व चेत तत्पक्षे भी तथा चार मृत्यु काल नियम नियम से यदि मोक्ष पाक्षिक होगा तुम्हारे पक्ष में तो वैसे हो जाएगा कर्म ज्ञान समुचय मानो केवल ज्ञान मानो इति आशंका भेदम भेदं पश्यन् यदि मृतो बद्ध एव भवेन् नरः कर्म ब्रह्मेति सम्पश्यन् मृतश्चेत् ब्रह्म साधु भवेत् कर्म ब्रह्म बुद्धि करने के लिए कर्म को भेद देखते हुए यदि मर गया तो बद्ध होएगा नर कर्म ब्रह्मे इति संपश्यन्, पहले कर्म को देखते मर गया तो कर्म ब्रह्म नहीं, खाली कर्म भेद को देख मर गया तो बद्ध, कर्म ब्रह्म इति देखे क्या तो मृत्यस्य दे ब्रह्म साद ब्रह्म हो जाएगा, तो यह पाकिक हुआ। वेदांति पक्ष में केवल ब्रह्म ज्ञानम, कर्म काले कर्मादि बुद्धि तन्मृतश्चे संसारी एव स्यात्, कर्म करते समय कर्मादि बुद्धि मर गया है, कर्तरादि कर्म काले कर्तरादि बुद्धि में कर्ता आदि बुद्धि संसारी हो जाएगा, ज्ञानाभाव तो संज्ञान नहीं। ससाधन कर्म ब्रह्म इति पश्यत मृतश्चे दधि, उस समय तो ब्रह्म हो जाएगा। ये पाक्षिक हुआ, कहे तुम्हारे पक्ष दो लेते न च तुल्य दोष ज्ञानादेव मुक्ति नियमात, ये तो ज्ञान से ही मुक्ति है, न च समुचयान मुक्ति, समुचय नहीं थी परस्यापि नियम, वो कोई अमानता तो ज्ञान से ही मुक्ति हम कहते आपको नहीं, समुचय से मुक्ति वो नियम नहीं, प्रमाण नहीं। गृहस्थम प्रति पाक्षिकत्व मुक्तिरुक्तम इधानी तम प्रति तद अभाव निश्चित होती, पाक्षिक मुक्ति का भी कहते गृहस्थ उसका अभाव है न, भेद भेद दृष्टिर्बल यस्त्वात् तस्या स्वाभाविकत्वतः इच्छा तश्चापि भाव्यत्वात् तदापि स्यान निर्वृतिः। भेद दृष्टि बलियस्तु बलवत्तर है तस्या स्वाभाविकत्वात्, भेद दृष्टि तो स्वाभाविक अनादिकाल से चलता रहती है, इच्छा तो स्वाभाविक भाव्यता इच्छा से भी हो जाती भेद दृष्टि, तदापि न निवृत्ति मोक्ष नहीं होगा। कर्ता हम इत्यादि भेद दृष्टि स्वारस्य न ब्रह्म दृष्टि के बलवत्त है, ब्रह्म दृष्टि बलवत्वात् बलि बलवत्तर है यह सुन प्रत्यय बलवत्त, इच्छाया से सुकरत्वात् इच्छा से भी सुख रहे वेद दृष्टि, इतर से तद अभाव और ब्रह्म दृष्टि इच्छा मात्र से नहीं होती, गृहस्थ अवस्थाएँ मुक्ति न सियादेव अपिर अवधान के लिए तदापि न सिया तदा नहीं सियाद तस्य कर्मवश ज्ञानमपि अस्ति सुलभा मुक्ति, गृहस्थ का जैसे कर्म से ज्ञान भी है तो मुक्ति हो जाएगी, शंका करते हैं। कुर्बान एव चेत कर्म कर्म ब्रह्मेति पश्यति देवताज्ञा करत्वेन ब्रह्म विद्या विहन्यते। वो कर्म करते हुए यदि कर्म ब्रह्म दिखता है, कर्म करता देवता आज्ञा कर रहे देवता के अधीन तो संब्रह्म विद्या का विरोध होता है। इत्युक्तिर्वो विरुद्धेत पूर्वात् पूर्वोत्तर विघातत अपास्त देवता त्यक्त द्रव्यम कर्मापि दुर्घटम। इत्युक्तिर जो ये कथन करते हैं वो तुम्हारे विरुद्ध होता है, पूर्वोत्तर विघात विरुद्ध होता है, अपास्त देवता त्यक्त द्रव्य में कर्मापि दुर्घटम, देवता द्रव्य सो को जो अपास्त देवता त्यक्त द्रव्यम ऐसे कर्म कैसे होगा, देवता का निराकरण द्रव्य त्याग कर दिया तो कर्म कैसे होगा, कर्म भी करता है ज्ञान साथ विरुद्ध होता है। पूर्व पक्षोक्ति दोषण दूषयति दोष पूर्व पक्ष कहा था देवता ज्ञान ये पहले आया था देवता ज्ञान अज्ञान देवता अज्ञान करते हैं ब्रह्म विद्या विरुद्ध पूर्ववादिना या उक्ति पूर्व पक्ष ने कहा था सा भवत पक्षे भी विरोध मावते आपके भी विरोध है तथा पूर्व अनिरस्ततया समुच्चय से उत्तर से विघाता पहले समुच्चय का निराशन नहीं करके उत्तर से विघात उधर विरोध होता है चौथा समुच्चय कर्म ज्ञान समुच्चय हो और उत्तर है ब्रह्म विद्या तो सम उत्तर का ब्रह्म ज्ञान विरोधी, कर्म सम करता है तो ब्रह्म विद्या नहीं होगी, क्योंकि कर्मिणो ज्ञान अभावात अमूत्रुता, कर्मी का ज्ञान नहीं होगा तो सम ब्रह्म विद्या नहीं होगी। और ज्ञाने चेत कर्माभावात अमूति तन्मात्रा तद अनिष्ठा इत्या, ज्ञान होने पर यदि कर्माभाव तो मुक्ति, कर्म ज्ञान होने के बाद कर्म नहीं होने के कारण मुक्ति नहीं होगी, कर्म करेगा तो मुक्ति होगी। यदि ज्ञान ने कर्म अभाव तो अमुक्ति तन्मात्रा तद अनिष्ठ, तो ज्ञान मात्र से मुक्ति इष्ट नहीं है। इसलिए कहते तो अपास्त देवता त्यक्त द्रव्यम कर्मा भी दुर्घटम, देवता द्रव्य से ज्ञान हो गया आगे कर्म करेगा, ज्ञान हो गया तो देवता द्रव्य से त्याग कर दिया, अपास्त देवता त्यक्त द्रव्य, ऐसे कर्म भी नहीं हो सकता है तो मोक्ष कैसे होगा। कर्मिणो ज्ञानेपि कर्म ज्ञानिनो दुर्घटम, कर्म करने वाले ज्ञान हो जाए तो ज्ञानी हो गया तो ज्ञानी न कर्म दुर्घटम, ज्ञानी का कर्म ही नहीं हो सकता है। कर्म करते करते शुद्ध होकर ज्ञान हो जाए, ज्ञानी होने पर कर्म नहीं हो सकता। या तो ज्ञानम देवतादि उपमर्दकम, देवता द्रव्यादि का उपमर्दक है, आगे कर्म हो नहीं सकता है। इति अक्षरार्थम कर्त्रादि अभावे न कर्म इत्यत्र हेतु महा, कर्त्रादि नहीं तो कर्म नहीं होगा, ये तो त्यक्त त्यक्त द्रव्यादि संभेद दृष्टेव नियतत्वतः यागादि कर्मणस्तस्मा दशमीचीनमुच्यते। त्यक्त द्रव्यादि संभेद दृष्टेव यागादि कर्मण नियतत्वात् तस्मात् असमीचीनम् उच्यते। त्यक्त द्रव्यादि संभेद दृष्टि, द्रव्यादि युक्त दृष्टि से यागादि कर्म होगा, जो पहले त्याग करता है द्रव्यादि, वो द्रव्यादि के संभेद मिश्रण दृष्टि से यागादि कर्म होगा। ठीक है, मैं ज्ञान कर्म सहसंभावे तस्माद् कर्त्रादि अनपेक्षम अपि किंचित कर्म न ईद्री न लोके न अच्छा दूसरे के साथ आगे ससाधनमिदं कर्म ब्रह्मे वेदि समीक्षणम् ईद्रिग न लोके वेदेपि प्रसिद्धं कर्म कुत्रचित्। यागादि कर्मणः त्यक्त द्रव्यादि संभेद दृष्टेव नियतत्वतः, यागादि कर्म का जो द्रव्यादि त्याग करे, द्रव्यादि विशिष्ट दृष्टि से नियत है यागादि कर्म करने के लिए, द्रव्य देवता आदि की दृष्टि से कर्म होगा, और यदि छोड़ दिया तो कर्म नहीं होगा, असमीचीन मुच्यते। ससाधनमिदं कर्म ब्रह्मैव इति समीक्षणम्, साधन के साथ कर्म को ब्रह्म ही देखना इति समीक्षण, ऐसे ज्ञान होने के बाद। इद्रिंग लोके वेदेपि कर्म कुत्रचित् न प्रसिद्धम, नहीं प्रसिद्ध नहीं ज्ञान होने के बाद कर्म, इस प्रकार ज्ञान कर्म सहनियुगत तस्माद् असमीचीन। कर्त्रादि अन्य अपेक्षा भी किंचित कर्म, सिद्धांत ने कहा कर्त्रादि सापेक्ष है द्रव्यादि विस्तृत होकर कर्म होगा, और कर्त्रादि की अपेक्षा के बिना कर्म हो जाए, कर्त्रादि अनपेक्षा कोई कर्म हो जाए ज्ञान स्वाभाविक, कहीं यदि कर्म लोके वेद कह नहीं दिखता है ज्ञान के साथ। कुत्रचिदि उभयत्रापि प्रदेश भेद वचन, लोके वेदे भी कुत्रचित किसी लोके में वेद में किसी थल पर, लोके में कहीं वेद में कहीं भी ऐसे कर्म प्रसिद्ध नहीं, कुत्रचित देश विशेष। तत्र वैदिकीं प्रसिद्धिं संकते, वैदिक में है आत्मानं, आत्मानमित्यतो वाक्यात् कर्मे दृक्चेत् प्रसेत्स्यति, वाक्यभेद प्रसंगत्वान् नैवमप्युपपद्यते। आत्मा ने भी वो लोगों को उपासित कहा, तस्य कर्म न क्षेत्र फल बता दिया। इसी वाक्य से इधर कर्म प्रसिद्ध हो जाएगा, सिद्धांति कहते वाक्य भेद प्रसाद नहीं भी उपद्यते, तो आत्मा ने उपासित है और फिर कर्म भी वाक्य भेद हो जाएगा। आत्मा ने वो लोग उपासित है तो आत्मा ही अन्य कुछ नहीं, तो वाक्य भेद हो जाएगा। तत्र नेद मानन अस्मा तस्य दृष्टि तत्र नेदम मानम अस्मा तस्य अदृष्टि तस्य अलग दृष्टि तो अलग रखा है। तत्र नेदम मानम अस्मा तस्य अदृष्टि वाक्य वेद प्रसंग सद्भावाचे तत्र नेदम मानम। पहले वैदिक प्रसिद्ध है ना अस्मात्, यहाँ तस्या अदृष्ट एक साथ है, किसलिए अदृष्ट वाक्य भेद प्रसंग सद्भावाच्च इति दिशयति अस्मात् प्रसिद्धे तस्य अदृष्टे, इसे प्रमाण नहीं आत्मानम इति वाक्य से कर्म प्रसिद्ध होगा। अस्मात् मानात् तस्य वैदिक वाक्य तस्य अदृष्टे, तो ऐसे ज्ञान के साथ कर्म से न दृष्ट नहीं दिखा गया वाक्य से, और अलग वाक्य कर एक वाक्य से नहीं हुआ। हाँ तस्य अदृष्टे खंड कर ऊपर मिला देना तस्य अदृष्ट, अरे वाक्य भेद प्रसंग सद्भाव से अस्मात् वाक्यात् तस्य अदृष्टि, इस वाक्य से कर्म और ज्ञान इस प्रकार कर्म ज्ञान सहभावी न दिखता है। और अलग वाक्य करेंगे तो कर्म अक्षय होती वाक्य भेद प्रसंग सद्भावाच्च दूसरा दूसरा वाक्य तैतीस में वाक्य भेद प्रसंगत्वात् नैव उपपद्यते, पर वाक्यात् कर्म इद्रिक चेत प्रशिष्यति वाक्य भेद प्रसंगत्वात्। टीका में जो वाक्य भेद प्रसंगात् से कहा है अदृष्टे दृष्टे नहीं तत्र वैदिकी प्रसिद्धि शंकते, वैदिकी प्रसिद्धि तो होगी शंका आत्मानमिति, आत्मानमित्ततो वाक्यात् हो गया अर्थभेदाभावात् नैवम इति आशंका है, दोनों में कोई भेद नहीं तो वाक्य भेद नहीं होगा। वाक्य भेद तो होता है अर्थ अनेक अर्थ हो तो, एक अर्थ हो तो वाक्य भेद नहीं, वाक्य से भेद अने नानात्व अर्थ नानात्व नान वाक्य नानात्व अर्थ भिन्न होगा, तो एक अर्थ का प्रतिपादन नहीं करने से वाक्य भेद नहीं, एक अर्थ प्रतिपादकत्व नहीं का वाक्यता इति आशंका कहते एवं एवं विधस्य कर्मत्व मुपास्तिंचात्मनस्तथा उभयं विदधत् वाक्यं भिद्यते एव न संशयः। एवं विधस्य कर्मत्वं उपास्तिंच आत्मनस्तथा, आत्मन उपास्ति और एवं विधस्य कर्मत्वं, एवं विधे कर्तरादि भेदरहितस्य, कर्तरादि भेदरहित में कर्म और आत्म की उपासि उभयम वाक्यम विदधत विद्यत भेद हो जाएगा। कर्तरादि भेदरहितस्य एवं विधस्य अर्थ क्या, अर्थभेद वाक्य भेद से आवश्यकत्व, अर्थभेद हो गया तो वाक्य भेद होगा, न न कहा है न संशय विदेत न संशय यत्वते कर्मणि आत्मानम इत्यादि वाक्यम न मानन चेत, आत्मा ने लोकों पर सिद्ध यदि प्रमाण नहीं होगा। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि इत्यादि इत्यादि ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि कर्म और ब्रह्म दृष्टि करना दोनों एक श्लोक में आया गीता में, इति आशंका है ब्रह्मेति ब्रह्मार्पणमिति वचो यथोतेनैव वर्त्मना निर्धारितार्थं जानीयात् स्फुट न्याय समाश्रयात् ब्रह्मार्पणमिति वच यथोतेनैव न्यायेन निर्धारितार्थं जानीयात् आत्मान में जैसे कहा है वो ज्ञान ही केवल है, कर्म ज्ञान मिला करके नहीं, सब कर्म ज्ञान देता तो वहाँ कर्म नहीं है। स्फुट न्याय समास याद निर्धारित अर्थम जाने निर्धारित अर्थ यस्य यथोतने वर्तमान, जैसे पहले बताया ज्ञान हो तो उसके बाद कर्तादि भेद दृष्टि नहीं हो सकती है। इदमपि आत्मानम इत्यादिवत वस्तुमात्र पर आत्मा नव लोकम उपासित वस्तुमात्र पर के ब्रह्मार्पण इत्यादि निश्चितार्थम न उक्त कर्म परम, ये कर्म परक नहीं, कर्म करता है और ब्रह्म दृष्टि करता ऐसा नहीं है। तुम यथोतेन एवं वर्तमान मार्ग से वाक्यभेद प्रसंग है ना, वाक्यभेद होने के कारण एक अर्थ मानना है, दो अर्थ नहीं। द्वितीय पादार्थम स्फुटी स्फुट स्फुट न्याय समस्या था यथोतेन वर्तन ये द्वितीय पादे उसका अर्थ है स्फुट न्याय यह न्याय वाक्य भेद प्रसंग दोष अनन्यत्व पक्षे सूत्रपातेर नित्यादि कर्मणश्च एक समुच्चय तदुपास्यादि कर्मण विद्याश्च अपरस तस्मिन् उभयस्मिन् अपि प्रस्तुत वाक्यस्य समवायिनी निरस्ति। अनन्यत्व पक्ष में सूत्रपाती और नित्यादि कर्म हिरण्यगर्भ उपास नित्यादि कर्म क्या एक समुचय और तदुपास्यादि कर्मण विद्याश्च अपर उपास्य और नित्यादि कर्म तदुपास्यादि कर्म के साथ विद्या उपास्यादि कर्म उपासना आदि कर्म और विद्या का दूसरा समुचय उभयस्मिन् अपि प्रस्तुत वाक्य से समवाय संबंधी निरस्तों से अन्यत्व पक्ष आदय संकते 1709 श्लोक में यह आया था अनन्यत्व पक्ष अन्यत्व नवमे समुच्चय तत्वन्वयम अव्यक्त ब्रह्म विद्या व्यक्त सूत्रात्म विद्याया परोपेश समुच्चय। पहले हिरण्यगर्भ विज्ञान कर्मण हो प्रथम किल समुच्चय तत्व अन्वयम हिरण्यगर्भ और उपासना और कर्म का पहला समुच्चय तत्व अन्वयम अव्यक्त ब्रह्म विद्या व्यक्त सूत्रात्म विद्या पहला कौन हुआ ये तो हो गया अन्वयम अन्य कौन है अव्यक्त ब्रह्म विद्या अव्यक्त ब्रह्म विद्या के साथ व्यक्त सूत्र अव्यक्त के साथ व्यक्त सूत्र हिरण संभूति असंभूति हो जाएगा परोपेश समुचय दो कहाँ हुआ प्रथम नहीं प्रथम को छोड़कर और एक है ना और दो हाँ वो तो है प्रथम एक हो गया दूसरा हो गया द्वितीय पक्ष कौन है अव्यक्त ब्रह्म विद्या के साथ व्यक्त सूत्र विद्या अव्यक्त और व्यक्त उपासना दोनों विद्या है समुचय तो उसमें टीका में समुचय भरतूर प्रश्न सूत्रपास्ते नित्यादि कर्मण एक हो गया अन्यो द्वितीयो यथोत उपास्ति कर्मणो कारण उपास समुचय द्वाभ्यम ऐसा तो आत्मानमेव इति समुचय द्वाभ्याम अन्यो अनन्य वा ये दो उपास हो गया अलग अलग समुचय आत्मानैव लोकम उपासित जो ये पक्ष अभी है यह ये दोनों से अन्य अथवा अनन्य है विकल्प किया तो अनन्य पक्ष में अभी अयुतम करके शुरू किया ये दो आत्मानैव लोकम उपासित ये समुचय ये दोनों से अनन्य अभिन्न भिन्न अन्य नहीं है ये पक्ष चल रहा है अभी यहाँ समाप्त क्या देखो आगे, अनन्यत पक्षे सूत्रोपास्तिर नित्यादि कर्मणश्च एक समुचय तदुपास्यादि कर्मण विद्याश्च अपर तस्मिन् उभयस्मिन् अपि प्रस्तुत वाक्य से समवाय निरस्ते। अनन्यत पक्ष का निराश हुआ, दोनों समुचय से अभिन्न है आत्मा ने वो लोगों उपासित। एक सूत्रादि उपासना सूत्र के उपासना नित्यादि कर्म का एक समुचय पहला, और दूसरा समुचय हो गया हिरण्य गर्भ सूत्र की उपास्थी और विद्या अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त उपासना कहा था, उपास्यादि कर्म के साथ विद्या से अपर विद्या का समुचय। यहाँ उपास्यादि के साथ विद्या का समुचय किया, ये ब्रह्म विद्या अर्थ कर दिया है। उभयस्मिन अपि प्रस्तुत वाक्य से संबंध निराश, दोनों का निराश होने पर अभी अनन्य अन्य विकल्प क्या था, अन्य तो पक्ष माधते, अभी अन्य पक्ष लेकर के दो समुचय के अपेक्षा ये तृतीय समुचय है आत्मनैव लोकम उपासित भर्तृप्रपंच शंका करें पूर्वाभ्याम पुराभ्याम अन्य एवायम तृतीयस्य समुच्चय श्रुतो स्मृतो वा लोके वा सिद्धश्चेदस्तु नान्यथा। पुराभ्याम समुचयाभ्याम अयम तृतीय समुचय चे समुचय चेत, यहाँ तो सिद्धांत कहता है श्रुतो स्मृतो वा लोके वा, यदि सिद्ध अस्तु अन्यथा न, यदि सिद्ध है तो मान लो, नहीं तो नहीं होगा। या तो श्रुति में अथवा स्मृति में लोके में सिद्ध है तो मान ला, नहीं तो नहीं माना, प्रमाण नहीं उसे नहीं मानेंगे। माना भावात नैव मिथ्या श्रुतो त्रिविध समुचाय योगे फलितम हुआ, अर्थात इसमें प्रमाण नहीं करने ऐसा हो गया अन्य कोई। तस्माद तस्माद असदिदं गीत महात्मानमिति यद्वचः तत्समुचय सिद्ध्यर्थ मित्ये तच्चोद्य युक्तितः। हाँ इतेता चोक्त युक्ति था चौद्या नहीं इतेता चोक्त इतेता चोक्त युक्ति था चतुर्थ पाद है। तस्माद इदम असद गीतम यद आत्मानमिति यद समुचय सिद्ध्यर्थम का आत्मानम में उपासित है समुचय के लिए जो कहा असद इदम बचा इतेता उक्ति युक्ति उक्त युक्ति था असद जो युक्ति दिया समुचय नहीं हो सकता है इसे ये निरस्त हुआ असदिदम वच। तत्पद परामृष्टमेव हेतुमः तस्माद असदिदम तस्माद क्या है एतच्च युक्त युतित तत्पद से तस्माद कारणाद क्या कारण है एतच्च उक्त जो पहले युक्ति बता दिया उसी से वाक्य भेदाद युक्त युक्त है समुचय सत वाक्य भेद ही युक्त वाक्य भेदादि उक्त युक्त है वाक्य भेदादि वाक्य भेद और अप्रमाण अदृश्य समुचय सत्ता समुचय नहीं हो सकता है। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामाबित तद्वक्तारमाभित् अभिन्माम्।